kızlaç kızlaç. İndi dereye kızlar, saçları kulaç kulaç. İşte ben de geliyorum çeşme başına kulaç. İşte ben de geliyorum çeşme başına kulaç. Çıkmıyor peşte bağlı kızlar.